I can hear eternal voices calling out my name as we see the new horizon lighting up the darkest day. Dreams are made so real. If you believe in the way that you feel, there's no way I can disguise how I'm feeling so alive. Calling out my name as we see the new horizon lighting up the darkest day. velkommen ind for til endnu en time af festivalet den sidste denne fredag mellem 23 og 24, hvor vi som vanligt har en gæstemixer. I aften er det en af de gutter, der er stærke i den lyd, der hedder Melodisk Trance. Vi har ham på mix i aften, navnlig fordi han er i Danmark i morgenaften, hvor han gæster København og skal spille på noget, der hedder Club Catwalk inde i det indre København. Vi har ham altså allerede her til aften i den allersidste time. Steve Hellstrip hedder han borgerligt, men når han laver plader, så er det blandt andet under navnet Thrill Seekers. Frem til 24 er det ham, der er bag knapperne. Thank you. parat. Dansemusik til hele nationen. Så rykker vi. Festudvalget. We'll be right back. Det var Mr. Thrill Seekers, Steve Hellstrip, der har mixet den sidste time her på festivalet i mixteamen.